Ja, de politie begint nu met de auto's aan te sluiten. De mensen een beetje. Bij elkaar blijven! Bij elkaar!